Ταυτόχρονα όμως σας καλώ να πούμε ναι σε όλα τα μέτρα που ζητούν οι δανειστές και μάλιστα χωρίς κανένα αντίκρισμα εξόδου από την κρίση. Θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλιούν, σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τα αξία τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Για να τα σε δεσμά βαριά. Να πείτε κι εσείς, όπως έλεγαν εκείνες τις κακές μέρες του κοινοβουλίου που έχουμε πίσω μας, ναι σε όλα. Να γίνετε κι εσείς ένα με αυτούς, συνένοχοι στην διαιώνιση των μνημονίων. Είδες, ναι. Που το λέει και ο Πρωθυπουργός. Ορίστε. Ξεκίνησε με το όχι, αλλά μας παροτρύνει εδώ να πούμε ναι σε όλα. Στο κίνημα κι αυτός, πώς να μην, πώς να μην μπλέξει με αυτό το κίνημα, όταν έχει τόσους που σε παροτρύνουν να ψηφίσεις. Ναι. Τα εκτρώματα που ψηφίζαν τόσα χρόνια. Ναι. Όμως και ο ίδιος με αυτά που κάνει, εκεί οδηγεί. Σε ναι. Τι είναι, κρυμμένο, καταρχήν, το όχι είναι κρυμμένο ναι. Έχει πει ναι ο Τσίπρας. Έχει προτείνει 2-3 μνημόνια, 2-3 εκδοχές μνημονίων. 8 θες, 8,5 θες, δεις. 29 θες, 29,5. Για να έχει να σκίζει. Τι να έχει να σκίζει. Μνημόνια. Ένα λαό. Μνημόνια. Πριν σκίζουν τα μνημόνια, σκίζουν ένα λαό. Α, ναι. Το κάνανε οι προηγούμενοι. Μην ασχολείσαι νομίζω με αυτά. Με τι να ασχοληθώ. Με τα μνημόνια. Είμαι ο λαός, ξέρεις. Α, είσαι ο λαός. Αν ήμουν το μνημόνιο, δεν θα με ένοιαζε. Είμαι ο λαός. Κομμάτι του. Το ένα κόμμα, δεν ξέρω εγώ πόσο. Είσαι και ένα. Ναι. Μηδέν. Το τίποτα. Πάντως είμαι. Εδώ ανήκουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Είμαστε από αυτούς που θα μείνουμε εδώ, ό,τι και να γίνει. Ελλάδα ή Ευρώπη, εμείς τι μένουμε. Ελλάδα. Ελλάδα μένουμε. Ευρώπη δεν είμαστε έτσι κι αλλιώς. Γεωγραφικά μόνο, αλλά και αυτό κατατύχει και στην άκρη του γκρεμού. Τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ η κυβέρνηση έχει μεγαλουργήσει για άλλη μια φορά. Νομίζω όλα αυτά που κάνει τις τελευταίες 10 μέρες, μη σου πω και το πεντάμινο, αλλά στο πεντάμινο, πρέπει να διδαχθούν στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, στις σχολές πολιτικής οικονομίας, πολιτικής σκέτου αν υπάρχει, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, επικοινωνίας. Όλα μαζί. Είναι αντικείμενο. Σκιτζίδες. Ναι. Τέτοιο ταλέντο και τέτοια επιτυχία, πραγματικά, τέτοιες ιδέες, τέτοια διαχείριση. Είμαστε από αυτούς που λέγαμε ότι θα τα κάνουν μπάχαλο. Αλλά δεν φανταζόμαστε έτσι, πραγματικά. Εντάξει, ξέρω ότι σ' αρέσουν οι άλλοι που είναι πιο επαγγελματίες σε αυτά. Ναι, καταλαβαίνω, γιατί εκεί σπρώχνεις τη σκέψη μας. Ναι. Εγώ τη σπρώχνω τη σκέψη. Εντάξει. Η σκέψη δεν πάει μόνη τη. Okay. Ναι. Ωραία. Κανονίστε τι θα κάνετε, γιατί βλέπω εδώ ότι ο Βαρουφάκης θα παραιτηθεί αν ψηφίσει το ναι. Το δεν θέλω τώρα τέτοια. Λαχούρια μέχρι την Κυριακή. Έλεος. Ένας λόγος να ψηφίσουμε όχι είναι για να μην φύγει ο Γιάννης. Όλοι όχι, παιδιά. Θα χάσουμε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Ποιο όχι, το κανονικό όχι, το όχι του Τσίπρα. Δεν ξέρω. Έτσι όπως έχει γίνει, κάνω ό,τι θες. Ένα από τα ωραία που έχει καταφέρει η κυβέρνηση είναι ότι μέχρι τώρα στο επικοινωνιακό τοπίο και πεδίο. Χρησιμοποιούσαμε όλοι τα ίδια επιχειρήματα ή από εδώ πλευρά. Ότι ουρές στον ΟΑΕΔ, ανεργία υψηλή, ουρές στους κάδους. Γενικότερα περιγράφαμε ο καθένας με τον τρόπο του και σωστά και πολύ καλά κάναμε. Και έτσι είναι και δεν έχει σταματήσει αυτό να ισχύει. Την καταστροφή που είχαν φέρει τα μνημόνια. Τώρα με το που το λες αυτό, σου κοτσάρουν οι άλλοι τις ουρές τις τωρινές, το κλείσιμο των τραπεζών. Τα γερόδια που παλεύουν. Έχει, τα γερόδια που παλεύουν. Έχει έρθει, έχεις δώσει. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης έχουν δώσει επιχειρήματα στους απέναντι. Εκεί που δεν είχαν κανένα επιχείρημα οι απέναντι, ήταν απολογούμενοι και βγαίνουν επιτιθέμενοι. Ο Άδωνης, ο Σαμαράς και όλος αυτός ο συρφετός που έχει καταστρέψει τη χώρα. Μία από τις 10 επιτυχίες της κυβέρνησης. Μία από τις 10. Δεν είναι η πρώτη. Η σημαντικότερη, κατά τη γνώμη μου, ξέρεις ποια είναι, ότι αν βγει το ναι, και δεν ξέρω, το λιγότερο είναι οι πολιτικές εξελίξεις, αν θα μείνει ο Τσίπρας, αυτό λίγο μας ενδιαφέρει. Θα έχει εγκρίνει ένας λαός μνημονιάρες. Γιατί όποια είναι η κυβέρνηση μετά και πάει να συζητήσει. Ενώ με το όχι, τι θα έχει εγκρίνει. Το ίδιο. Το ίδιο. Μνημονιούλες που είναι λίγο πιο. Είναι αλλιώς να έχει. Ας πιάσουμε το ναι, ρε παιδί μου. Που μάλλον είναι και πιο πιθανό σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν. Ω, δεν θέλω τέτοια. Δεν το λέω. Να προκαταβάλεις τη γνώμη. Βρε, δεν προκαταβάλω. Το όχι είναι πιο πιθανό. 15 δημοσκοπήσεις. Ωραία, το όχι, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, αν βγει το ναι. Όποια κυβέρνηση πάει, ετούτη ή άλλη, όποιος πρωθυπουργός, υπουργός οικονομικών, θα έχει ένα Σόιμπλε απέναντι που θα κρατάει το ποσοστό του ναι. Προφανώς θα είναι από 51% και πάνω, έτσι. Μα, δηλαδή η πλειοψηφία. μας έχει φέρει μια άλλη επιτυχία της κυβερνήσεως να εγκρίνουμε, αν είναι ναι, το μνημόνιο που θα σφαχτούμε, που θα μας σφάξει. Δεύτερη μεγάλη επιτυχία αυτό. Αν είναι όχι, τι θα ισχύσει, το 8 δις του Τσίπρα ή το 29 δις? Δεν αφορά την ίδια περίοδο τώρα κι εσύ. Τι δεν το 29 είναι 2 χρόνια. Και το άλλο είναι 1,5 χρόνια. 1,5, εντάξει. Ναι, μέσα σε 2 μέρες άλλαξαν αυτά όμως. Τι 8, τι 29 τώρα. Θα μου πεις. Μνημόνιο είναι και το 29. Μνημόνιο είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ μην έφυγε. Κάπου άκουσα και ένα 50 κάποια στιγμή. Πόσα χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν είναι χρόνια, είναι δις. Όχι, 50 δις για πόσα χρόνια είναι. Τι σημασία. Για πάντα. Για πάντα, τελείως. Για πάντα γίνεται αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Δεν υπάρχουν καθόλου αδιέξοδα. Ναι, το βλέπω. Είμαστε όλο διεξόδους είμαστε. Εδώ και 5 χρόνια η μία διέξοδος έρχεται μετά την άλλη. Και πού οδηγούμαστε? Σε γκρεμόλες. Ξανά, όχι, ξανά σε άλλη διέξοδο, ξανά. Ξέρεις ποιους λυπάμαι, τους Ποδέμους, τους Έρμους. Τι. Τι. Έβγαλαν ανακοίνωση. Και λέει, εμείς δεν θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πάει μια τρίτη επιτυχία του Τσίπρα. Όχι τους Ποδέμους. Οποιοδήποτε άλλος λαός στην Ευρώπη σκέφτεται, διανοηθεί να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά, έχουμε το παράδειγμα του τι ακριβώς θα τους κάνουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι τα κάνουν αυτά, δεν τα κάνει ο Τσίπρα. Το κλείσιμο τραπεζών. Μην νομίζουν εδώ ότι τα λέμε ότι. Αλλά όταν ο άλλος ψάχνει περίστροφο να σε σκοτώσει και εσύ του το δίνεις, είναι το ίδιο λάθος μετά να αυτοκτονήσεις. Το ίδιο είναι. Γιατί του δίνεις το περίστροφο. Αυτό έχει γίνει. Θα έχουμε εκλογές όμως, αν βγει το ναι, το είπε ο Φίλης. Όχι, πότε. Σεπτέμβρη, δεν είπε. Υπογράψουν και μετά σε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, το είπε ο Φίλης. Να ακούσουμε. Στο καλοκαίρι, γιατί ακούγεται ωραίο αυτό ότι αν χάσουν, αν έχει το ναι, πάει το ναι μπροστά, θα έχουμε εκλογές. Το ναι σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει το πρόγραμμα των πιστωτών, τη αξιότητα των πιστωτών, δικαίωμά του. Είναι μια. Είναι πώς θα μπορέσετε να υποστηρίξετε ένα πρόγραμμα που δεν το πιστεύετε, κύριε Φίλη, αυτή τη στιγμή? Δεν θα υποστηρίξουμε και γι' αυτό είναι προφανές. Ωραία. Και το λέω με σαφήνεια ότι θα υπάρξει ένα ζήτημα εκπροσώπησης με εκλογές. Δεν παραδίδουμε χωρίς εκλογές, θα γίνουν εκλογές. Δεν παραδίδεται χωρίς εκλογές, το καταλάβαμε πολύ. Άρα δεν σκοπεύετε να παραιτηθείτε, εννοείται. Θα γίνουν εκλογές, είπα, είναι σαφές. Πάντε πάλι εκλογές. Ωραία είναι όλα αυτά. Πάλι θα δώσουμε λαϊκή εντολή. Δεύτερη φορά αριστερά θα. Όσα λεφτά χαλάμε για τις εκλογές και το δημοψηφίσμα, θα είχαμε ξεχρεώσει. Δεν πρόκειται να γίνουν. Και αν είναι εκλογές, οι τράπεζες τι θα είναι. Τέλος πάντων. Και άμα είναι χαοτικό, να κάνει εκλογές, σας τις έκανε από την αρχή τώρα. Χαοτικό. Τι που ήθελε το Γενάρη που όλο τριβόταν να κάνει. Μετά θα είναι δεύτερη φορά αριστερά. Τα διαφημιστικά τι θα λένε. Δεύτερη φορά αριστερά. Άλλη φορά αριστερά. Άστο ρε παιδάκι μου, φαγώθηκε πρώτη φορά. Άλλη φορά αριστερά. Άστο για άλλου. Η πρώτη και τελευταία φορά αριστερά. Ποια ήταν η πρώτη? Αυτή. Είναι αυτή η πρώτη φορά. Έτσι δεν λέγαμε. Έτσι, εγώ τα έλεγα. Ναι, όχι. Δεν τα λέγαμε. Αυτή το λέγανε. Λοιπόν, δύο βουλευτές των ΑΝΕΛ, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Καμένος, ο συνονόματος ο Καμένος του Πειραιά, έχουν ζητήσει με δηλώσεις τους να μην γίνει το δημοψήφισμα. Εντάξει, έχουμε φτάσει δύο μέρες πριν. Ένας τρίτος βουλευτής, ο Κώστας Δαμαβολίτης των ΑΝΕΛ, θα ψηφίσει ναι. Κατά την προσωπική μου πάντα εκτίμηση, που δεν είναι η ίδια με τη γραμμή του κινήματος, είναι ότι το δημοψήφισμα είναι ευρώ ή δραχμή. Διότι, το αιτιολογώ. Μπορεί να πει κάποιος θα δεχτεί μια συμφωνία χωρίς όρους. Πρέπει να δεις τη δυναμική που έχει για να επιλέξει και τους όρους αυτή τη στιγμή. Από εκεί ξεκινάς. Και βλέπεις την πιο καταστροφική λύση, την αποκλείεις και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να φτάσει στη λύση του προβλήματος. Αν λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί, κύριε Σαχίνη, πάρουμε αυτό το περήφανο όχι του λαού και ξαναπάμε στην Ευρώπη με κλειστές τράπεζες, με διακοπές της χρηματοδότησης, να διαπραγματευτούμε με πιο ισχυρό δεδομένο το όχι δηλαδή του ελληνικού λαού, και έτσι όπως βλέπουμε τις αγορές να μην έχουν υποστεί αυτό το οποίο υπολογίζαμε, που περιμέναμε να γίνει περισσότερη ζημιά, που ούτως ώστε το διαπραγματευτικό χαρτί που έχουμε στα χέρια μας να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Αν λοιπόν λέτε ότι την Κυριακή εγώ δεν είμαι υπέρ του όχι, τι είστε υπέρ? Πρώτον ναι. Δηλαδή την Κυριακή καλεί τον κόσμο να ψηφίσει ναι. Αν συνεχιστεί το δημοψήφισμα, ναι. Να τις και οι απώλειες και οι διαρροές βγαίνουν και οι κυβερνητικοί βουλευτές και λένε να ψηφίσουμε ναι. Ο Δαμαβολίτης εδώ. Είναι ένας με μουσική και μουστάκι, έτσι μια πολύ ιδιαίτερη φάτσα. Το λέω για όσους δεν τον ξέρουν. Δυναμικός στα πάνελ και στα υπόλοιπα. Οι συνταξιούχοι ξεροσταλιάζουν. Και ο Μαριάς έτσι είναι. Ναι, όχι, είναι πιο. Έχει στριφτό μουστάκι ο Δαμαβολίτης. Ναι, κριτικός, κανονικός. Οι συνταξιούχοι στις ουρές, έτσι. Κανονικά. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, μπαίνουν μέσα, παίρνουν τα 120. Ουρές, λογικό. Ναι, κάθε δεν μέρα. Είναι απλό. Από το πρωί. Καθόλου απλό δεν είναι. Εσχρό. Οξύδι. Εσχρό. Μεταξύ του. Κλάματα δεν είναι τώρα. Όχι, βέβαια. Εσχρό είναι. Δεν το συζητάμε. Και επειδή ακούω και κάτι φωνές, εντάξει, τι θέλουν και να πάνε να πάρουν. Δεν έχει καταλάβει κανείς τι παίζει με τους συνταξιούχους. ότι είναι το μόνο φωτεινό στη ζωή του η σύνταξη, η ημερομηνία τη σύνταξη. Και που δεν είναι μόνο για αυτού, είναι για να βολέψουν και οι υπόλοιποι οικογένειες. Για φάρμακα, ναι. Για φάρμακα καταρχήν. Είναι ασφάλεια. Σε αυτή την ηλικία θες κάποιους πυλώνες ή στηρίγματα ασφάλειας. Αυτό είναι ένα από αυτά. Ο Σκάι βλέπω κόψεις... πάει γερά αντικειμενικά με Άννα Διαμαντοπούλου και Μαριέτα Γιαννάκου. Εντάξει, και τις δύο απόψεις. Έχει και τις δύο απόψεις. Και, τις δύο απόψεις. Και δίπλα έχει την Καγκελόπορτα του Μαξίμου. Εντάξει. Εκεί που θα έπρεπε να είναι ένα. Καγκελόπορτα, πείτε μας. Λοιπόν, τώρα που είπαμε αντικειμενικά, θα ακούσουμε από τα ρεπορτάζ των ιδιωτικών καναλιών. Δηλώσεις και όπως τα λέμε στη γλώσσα μας συνταξιούχων. Αυτά που θα ακούσετε τώρα είναι από τα ιδιωτικά κανάλια, πως θα παρουσιάζουν τα ιδιωτικά κανάλια, γιατί είναι από τις τράπεζες γύρω τριγύρω. Όχι, δεν την πήρα τη σύνταξή μου. Πότε θα την πάρω? Καταντήσαμε ζητιάνοι όλοι. Μετά από 37 χρόνια υπηρεσία. Πόλεψε ο πατέρας μου, δούλεψε εγώ 30 χρόνια και αναγκαστικά με αυτά τα λεφτά τα έχουμε και τα παιδιά μας. Από 60 την ημέρα παίρνουν. Εμείς μόνο 120 μας τιμωρούνε επειδή δεν έχουμε κάρτα. 120 ευρώ την εβδομάδα. Για μας είναι μεγάλη ταλαιπωρία να πηγαίνουμε στα MTM για να μπορούμε να πάρουμε τα 50 ευρώ. Αλλά τα MTM όμως είναι απροσπέλαστα για μας, για τους αναπήρους, γιατί δεν φτάνουμε, λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. 650 ευρώ και θα έρθω 5 φορές να πάρω τη συνταξή μου. Αυτό ντρέπουμε απάνω για αυτούς που τα έχουν δημιουργήσει αυτά τα χάλια. Υποχρέωσα εγώ, είχε παιδιά άνεργα. Τα συντηρώ εγώ. Με τα λεφτά αυτά. Δεν φτάνουν. 1500 και δεν φτάνουν το μήνα. Έτσι. Δεν φτάνουν. Ίσα ίσα. Τελευταία 5 μέρες δεν έχουμε λεφτά να περάσουμε. Στα γόνια μου που έρχονται και μου λένε να δώσω μου 5 ευρώ, τι να τους πω, δεν έχω. Δεν έχω, αφού δεν έχω. Περιμένω με τη σειρά μου και με τη μαγκούλα, πούμε τι να κάνουμε, υπομονή. Μόνο να έχουμε καλό τέλος. Αχ, πολύ καλά τα λέει η κυρία στο τέλος. Λοιπόν, ακούσαμε αγανάκτηση με ψυχραιμία. Οι άνθρωποι αλλά βγάζουν μια αγανάκτηση. Λογικό είναι όταν είσαι στην ουρά εδώ στις κανονικές μέρες. Νεότεροι που είμαστε, όταν είσαι στην ουρά, δεν είναι και η καλύτερη σου, γιατί ξέρουμε η ουρά σε αυτόν τον τόπο όλα θα φύγουν, θα πεθάνει ακόμη και η ελπίδα, αλλά η ουρά θα μείνει. Είναι το επόμενο. Και η εφορία. Λοιπόν, αυτά είναι από τα ιδιωτικά κανάλια, ένα μάζεμα πρόχειρο. Πάμε στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί. ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ. ΕΡΤ, ρεπορτάζ ΕΡΤ. Ήταν σε μια τράπεζα στη Νέα Φιλαδέλφια, στα Νέα κάπου Φιλαδέλφια. Ναι, κάπου στη Δεκελία. Και θα ακούσουμε μια διαφορετική εικόνα από τους συνταξιούχους. Για πείτε μου, τι μου λέγατε για τον τρόμο που υπάρχει, τέλος πάντων, μια τάση να δημιουργείται τις τελευταίες μέρες. Ο τρόμος δεν είναι απλά λίγος, είναι κατευθυνόμενος, είναι συνεχής, είναι κινδυνολογία, είναι κλιμακούμενη κινδυνολογία για να φτάσει αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται εδώ, να στριμώχνονται, να προσπαθούν να πάρουν μια σύνταξη την οποία δικαιούνται, είναι ευτυχής, γιατί εγώ ως δυστυχής δεν είχα την τύχη να πάρω σύνταξη. Είστε τα τελευταία 4 χρόνια άνεργος. Άνεργος είμαι στα τελευταία χρόνια, είμαι 64 χρονών, δεν μπόρεσα να πάρω σύνταξη διότι δεν έχω τα τελευταία 5 χρόνια από 100 ένσημα. Παρ' όλα αυτά είστε ψυχρεμός για τις εξελίξεις. Ψυχρεμότατος. Βλέπουμε τον κόσμο ότι αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. Άντελα, πρέπει. Είναι ψυχρεμή, ναι. Πρέπει να κλείσουμε. Ακούσαμε και τη δική σας άποψη. Ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εδώ, όπως ευχαριστούμε πολύ και εσένα και τους κυρίους που δέχτηκαν να μας μιλήσουν. Είδες διαφορά? Ναι. Υπάρχει διαφορά. Ποιο να πιστέψει από τα δύο? Και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν. Είναι από τα θέματα που ούτε προπαγάνδα παίρνει, ναι, ούτε χρειάζεται να πιστέψει. Μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι γίνεται και πώς μπορεί να νιώθει. Κοίτα. Αλλά η διάθεση των δημοσιογράφων να βγάλουν ότι είναι ψύχρεμοι, αν και βασανισμένοι εκεί, εντάξει. Είναι ίδιο με αυτό που κάνουν και άλλοι με τον τρόπο τους. Που θέλουν να κάνουν ότι είναι πανικό, ότι υπάρχει, ναι, πανικό τόσο. Δεν χρειάζεται. Κοίτα, επειδή ήμουν αυτές τις μέρες για τα γυρίσματα της τηλεοπτικής, ναι, σε διάφορα ATM, και τα δύο υπάρχουν πάνω. Και τα δύο υπάρχουν. Υπάρχει και ένα κλίμα ψιλοχαβαλέ, λίγο, αλλά μια αγωνία πάντα κρύβεται από πίσω. Υπάρχουν και πιο στα κάγκελα. Νομίζω ότι είναι ψύχρεμοι, όλοι είναι ψύχρεμοι. Απλά είναι κουραστικό, είναι υποτιμητικό, είναι αναξιοπρεπές. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι άλλο γήπεδο αν είσαι ψύχρεμο. Όλοι είναι ψύχρεμοι. Πιο πολύ μου βιασμένοι είναι, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Πιο πολύ μουδιασμένοι είναι παρά. Αλλά δεν ξέρουν αν θα τσατιστούν, δεν ξέρουν τι θα στηρίξουν, δεν ξέρουν πόσο ψύχρεμοι μπορεί να είναι, γιατί δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Εννοείται. Πιο πολύ παγωμένοι είναι. Αλλά είναι ψύχρεμοι όλοι. Απλά όταν ο ένας αναδεικνύει την ψυχραιμία, θέλει να κρύψει το υπόλοιπο. Άλλος αναδεικνύει το και καλά πανικό. Αλλά σου λέω, είναι από τα θέματα που μόνο την εικόνα να δείχνεις, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω δήλωση. Το καλό όλων αυτών. Ποιο είναι? Γιατί υπάρχει. Έχει το καραμαλί στα πράγματα. Αυτό ακριβώς. Περιμένουμε σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δήλωση θα μιλήσει. Δόξα τω Θεώ. Μάλλον. Μιλάει ακόμα. Μάλλον. Δεν έχετε γνώση. Αν δεν είναι μπουκωμένος, Θα γίνει, όπως λέγανε, στην αίθουσα τελετών του Μπαϊρακτάρη ανακοίνωση. Εμείς από εδώ. Μαζί με τους Νταβατζίδες συγχωρείς. Πάνε, δεν α, ήταν κόντρα με αυτού. Ήταν κόντρα, ξέχασα. Αυτοί τον φάγανε. Α, δε, και έμεινε ο Καραμαλής μόνο. Ναι. Δεν πρόλαβε να του φάει. Παναγία. Έτρωγε εκείνη την ώρα κάτι άλλο στον Μπαϊρακτάρη και δεν έφαγε του Νταβατζίδες. Το είχε στο νου του. Εμείς εδώ είμαστε υπέρ Καραμαλή. Εντάξει, όλα αυτά τα εθνικά κάνει και συγκέντρωση σήμερα ο Γιώργος. Και ο τελευταίος αντιμνημονιακός πρωθυπουργός, να τα λέμε αυτά. Ποιος? Ο Καραμαλής. Και ο Τσίπρας τι είναι. Τι θες να πω. Λοιπόν. Ο πρώτος νεομνημονιακός. Εμείς είμαστε. Με τα εθνικά κεφάλαια. Ο Γιώργος σήμερα έχει ένα συλλαλητήριο κάπου. Πού, πόσο. Ο Παπανδρέας, δεν ξέρω. Συλλαλητήριο, ο Γιώργος. Ό,τι κομμωδία υπάρχει, το δεν έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω. Κίνημα είναι ο Γιώργος ο ίδιος. Η λέξη συλλαλητήριο και Γιώργος φτάνει. Σιγά εδώ οι άλλοι κατεβαίνουν σε πορείες. Ο Γιώργος δεν κάνει συλλαλητήριο. Ο Γιακουμάτος, ο Άδωνης. Ο Γιακουμάτος, οι Αδόνιδες και όλα τα άλλα. Είμαστε και με τον Καραμαλή και με αυτό το εθνικό κεφάλαιο. Έχει πολλά εθνικά κεφάλαια ο τόπος και ευτυχώς που έχουμε μια κρίσιμη στιγμή και όλοι μαζί θα ενεργοποιηθούν. Σε θέλει όλη η χώρα. Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούρια Ανατολή. Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Σωστή δημοκρατία θα ριζώσεις μόνο εσύ. Έτσι πατρίς θα δοξαστεί. Αυτή η χοροδία είναι όλα τα λεφτά. Τι ερμηνεία. Η μουσική και όλο αυτό το πακέτο εκφράζει την αισθητική, είναι για τον παλιό Καραμαλή. Αυτή είναι η ιστορία μας όμως. Είναι καταδικασμένος κάθε Καραμαλής να σώζει τη χώρα. Όχι, να κάνει μια 7ετή απουσία και μετά να ξανάρθει το σωτήρας. Τέτοιος λαός. Από τον Καραμαλή. Πώς, πότε έφυγε ο Καραμαλής. Προκύπτουν 7 χρόνια. Το 9, πόσο είμαστε τώρα. Ο, δεν έχει του χρόνου. 7. Του χρόνου. 6. Καλά, εντάξει. Όχι, δεν θέλω. Ότι οι Καραμαλίδες κάνουν αυτά που κάνουν. Φεύγουνε, ο άλλος είχε φύγει ως Τριανταφυλλίδης και ήρθε ως Καραμαλής. Αυτός έφυγε ως Καραμαλής, δεν ξέρω πώς θα έρθει. Είναι πολύ θετικό για το λαό και αισιόδοξο. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, είναι αλήθεια. Στα κρίσιμα ο Καραμαλής είναι κεφάλαιο να αντιμετωπίσει τι. Ξέρω, ήταν ο Εθνάκης, ο Μπουχεσάλης ήταν τώρα. Έχω είδηση να σου πω. Τι, ο Πάκης έτριξε τα δόντια στη ΣΥΠΑ. Α, όχι αυτή την είδηση. Τι να κάνει ο Πάκης. Α, δεν μπορείς. Είδες τη δήλωση. Ναι. Χεστήκαν λοιπόν, οι Αμερικανοί όλοι. Χεστήκαν. Να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε την Ελλάδα γιατί τα από Πάκης. Παρένθεση. Αυτό που οι Αμερικανοί σπέρνουν εδώ, οι ντόπιοι παπαγάλοι, ότι θα κάνουν παρέμβαση. Θα κάνουν. Πόσες φορές το έχεις ακούσει τους τελευταίους 5 μήνες. Παρέμβαση Ομπάμα, παρέμβαση Ιλιού, παρέμβαση τάδε. Και τι λένε όλοι αυτοί. Βρείτε τα με τους Ευρωπαίους. Αυτή είναι η παρέμβαση. Και η κρίση της Ελλάδας δεν επηρεάζει την Αμερική. Ναι, τώρα πια δεν επηρεάζει κανέναν όπως είδαμε. Μόνο τους Έλληνες. Αν βγει το ναι πρώτο ναι. Και υπάρχει ένας τριγμός για τον Τσίπρα, δεν ξέρω και έσω κομματικά, έσω κυβερνητικά, ναι. Είναι ωραίο το Καραμαλή από κάτω. Η ζωή Κωνσταντοπούλου την Κυριακή το βράδυ πάει στο Ζάπιο. Τι. Δήλωση. Δήλωση. Όπως ο Βενιζέλος. Ως επόμενος αρχηγός του. Όπως ο Βενιζέλος. Είμαι σίγουρος θα πάει στο Ζάπιο να κάνει δήλωση. Δεν είχαμε τη χαρά να τη δούμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα φύγει ο Πάκης. Θα ήταν για λίγο. Τι να τη δούμε. Θα ήταν για λίγο. Ελλάδα είναι, όχι Δαφνή. Να σου θυμίσω, εντάξει. Είπαμε. Καλά. Είπαμε. Μην βάζει χέρι στη φωτιά. Όχι, αλλά αυτό λέει η ταμπέλα. Α. Λοιπόν, οπότε θα. Για όσο ακόμα, για λίγες εμφανίσεις. Ακόμα Ελλάδα λέει. Όχι, για λίγες εμφανίσεις, τέλος πάντων, από την άλλη. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη είναι οι δύο μας είμαστε εδώ. Τις ξέρετε τις διευθύνσεις που μπορείτε να στείλετε κάτι για να το δούμε εμείς. Όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει Real και No, το μήνυμά του μετά και στο 54% το στέλνετε και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στον ήχο και εντός ολίγων λεπτών εδώ. Εσείς ποιος είστε? Είμαι υποψήφιος της αριστεράς. Πώς λέγεστε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Ένας διάλογος της ζωής με τον Αλέξη από τα παλιά και καλά και ωραία. Υπάρχει μια ταραχή εδώ, λογικό είναι στους Σιριζαίους, βλέπω. Ανησυχία, λογικό. Δεν είναι και στα καλύτερά του. Και όλο αυτό όταν το βλέπεις να ξεθοριάζει και μάλιστα το έχεις κάνει και μόνος, το έχεις προκαλέσει και μόνος σου. Γιατί λένε οι ΣΥΡΙΖΑΙ πολλοί ότι μας κλείσαν τις τράπεζες. Σωστό. Αυτό έγινε. Δεν τις έκλεισε ο Τσίπρας. Δεν τις έκλεισε ο Βαρουφάκης. Οι τράπεζες δεν ανήκουν στον Τσίπρα. Δεν ανήκουν στην ελληνική κυβέρνηση. Γιατί το χρήμα έρχεται απ' έξω. Όταν κάνεις τους σχεδιασμούς ως κυβέρνηση, δεν το λαμβάνεις αυτό υπόψη σου. Ή όταν τα πυροτεχνήματα είναι μια οικογένεια, είμαστε εδώ εμείς μια οικογένεια, οι τρεις, ο Νίκος, εσύ και εγώ. Ναι, βγάζουμε αυτά τα λεφτά που τι βγάζουμε. Αλλά... το γένες είναι αυτό. Ναι, τέλο πάντων. Τα έχει όμως ο γείτονας δίπλα τα λεφτά. Και θέλετε εσείς να κάνετε διάφορα και σας λέω εγώ, θα τα πάρω από τον γείτονα που έχω τσακωθεί κιόλας. Δεν είναι λογικό να γίνει αυτό. Δεν θα το προσπαθήσω με διάφορους τρόπους να μην το φτάσω εκεί. Ή αν το φτάσω εκεί, το προσπαθώ με άλλο τρόπο. Γιατί τώρα εδώ έρχεται ένας σύμφωνας και παίρνει τα πάντα ότι δεν θέλετε ρήξη. Πώς δεν θέλουμε, εγώ είμαι τις ρήξεις. Όμως όχι έτσι. Και τι να έκανε, δηλαδή. Δηλαδή, όχι, δεν θα σου πω τι να έκανε. Θα σου πω μάλλον αυτό το και τι να έκανε ή το άλλο. Τι θέλετε, Σαμαρά. Κατευθείαν τελειώνει η κουβέντα. Ναι, θέλουμε. Άμα λες και είναι δύο πράγματα. Η επιλογή το να είναι κάποιο πιο σοβαρό και πιο μελετημένο κινήσει δεν περνάει. Δεν περνάει από το μυαλό κανένα. Δεν περνάει. Ο κανένα. Γιατί κανεί δεν απαιτεί από τον άλλο να είναι σοβαρό, γιατί δεν μπορεί ο ίδιο να είναι. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιο. Όλα είναι συνθήματα μέσα στο μυαλό του. Ή αυτό ή εμεί. Θα τα αλλάξω όλα τώρα, να ξέρει. Μου στείλει ο Βασιλάκη ο Κικίλια μήνυμα. Αύριο στι 7.30 το Καλλιμάρμαρο ενώνουμε τι φωνέ μα για να κρατήσουμε τη χώρα μα ζωντανή. Και την Κυριακή ψηφίζουμε ναι για να μείνουμε στην Ευρώπη. Αύριο έχει και ο Τσίπρας συγκέντρωση. Ναι, δεν ξέρω. Στο Σύνταγμα έχει ο Τσίπρας. Στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα έχει ο Τσίπρας, ναι. Και θα είναι οι άλλοι στο Καλλιμάρμαρο. Ή θα πάει μόνο στο Βασιλάκη ο Κικίλια. Μόνο μόνο θα πάει. Τι θα κάνει. Ποιο θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει κάποιο το Βασιλάκη του Κικίλια. Γιατί. Λοιπόν, και έχω εδώ μια καταγγελία. Σήμερα το πρωί στις 5 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Τσαλδάρη, είδα ένα συνεργείο του Δήμου να καθαρίζει με μάνικα και να ξεκολλάει τις πορτοκαλί αφίσες του όχι. Αφού λογικό, αφού ο Καμίνης είναι του ναι. Ο Καμίνης, όχι, δεν είναι του ναι. Είναι ηγέτης το ναι. Ηγέτης το ναι. Τι κίνημα είναι αυτό που έχει και ηγέτη τον Καμίνη, ο οποίος ακούγεται, τον άκουγα χθες. Αν τον ακούσεις μόνο και δεν ξέρεις. Κωμικός. Όχι, πέρα από το κωμικός. Κάποιοι λέγανε ότι μοιάζει με τον Παπαδόπουλο. Δεν μοιάζει με τον. Με τον Μιχαλολιάκο μοιάζει η φωνή. Υπερβολές. Τι, βάλτε τα δίπλα-δίπλα. Τα έβαλα. Βάλτε τα δίπλα-δίπλα. Η φωνή και η τσιρίδα είναι ίδια με τον Μιχαλολιάκο του Χρυσαυγίτη. Ναι, έλα τώρα. Ίδιο ξανπιαν. Τέλος πάντων, και το να μοιάζει δεν σημαίνει ότι είναι. Δεν λέω ότι είναι. Λέω ότι μοιάζει. Αν δεν έχει τη φάτσα. Όλοι αυτοί του ναι, εντωμεταξύ είναι βλέποντας ποιοι. Ποιοι στηρίζουν το ναι. Και είναι και θύμα του φασισμού, συγγνώμη, ο Καμίνης είναι θύμα τη Χρυσή Αυγή. Εν πάση περιπτώσει, το τώρα είναι πιο τέτοιο. Πιο σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία με τι μοιάζει ο καθένας και σημασία έχει τι λέει. Όλο αυτό το κίνημα προχτές το μένουμε Ευρώπη με τα μπλε και τα υπόλοιπα έχει για είχε ομιλητές τον Καμίνη και τον Μπουτάρη. Αυτό είναι εντάξει. Πόσο είναι αστείο. Είναι αστείο έτσι κι αλλιώς. Αλλά και ποιοι επίσης στηρίζουν το ναι. Όλοι αυτοί που έχουν καταστρέψει, πραγματικά όμως καταστρέψει. Ετούτος δεν πρόλαβε να καταστρέψει. Αυτό είναι η αλήθεια. Απλά καταστρέφει τον εαυτό του και καταστρέφει και κάποιες ιδέες που πολύ γρήγορα και πολύ άκουσα. Κάποιοι πιστέψαν. Και πούμε, όσοι πίστεψαν σε αυτή την ελπίδα. Κάποιοι την διατηρούν ακόμη και νομίζουν ότι είναι κομβικό όλο αυτό. Χωρίς να βλέπουν ότι και τα λάθη καμιά φορά από ηλιθιότητα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την προδοσία. Όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι, έχει μια σημασία πώς ξεκίνησε, από ποια αφετηρία ξεκινάς, αλλά η καταστροφή είναι καταστροφή. Εδώ δεν έχουμε λαού ακόμα. Οι πέντε μέρες με κλειστές τράπεζες δεν είναι καταστροφή. Και να σου πω πιο συγκλονιστική είναι η ουρά αυτού που κάθεται ή αυτός που ψάχνει στον κάδο. Παρά ο ηλικιωμένος που θα πάρει αυτό που θα πάρει. Δεν σημαίνει ότι ένα από τα δύο πρέπει να γίνεται. Κανένα από τα δύο δεν πρέπει να γίνεται. Ούτε διαλέγουμε το καλύτερο, αλλά να μην ξεχνάμε και το άλλο. Το είπαμε και πριν. Με αυτά και με αυτά έρχονται τούτα και καλύπτουν τα προηγούμενα στο μυαλό του κόσμου που θέλει μια εικόνα. Δεν χωράνε πέντε εικόνες, δυστυχώς. Τέτοιος πανικός βέβαια δεν έχει γίνει ποτέ από τα κανάλια και από τους παπαγάλους όταν κλείναν τα μαγαζιά με λουκέτα. Επίσης αυτό. Όταν κλείσαν τράπεζες έγινε πανικός. Τόσα μαγαζιά που έχουν κλείσει πέντε χρόνια, κανείς. Χαλαρά, δεν τρέχει. Επίσης είναι δεδομένο αυτό. Τι θα στήριζαν τα μνημονιακά κανάλια που τόσα χρόνια στήριζαν τα μνημόνια. Σωστό. Όχι μόνο τις τράπεζες. Και όλο αυτό που γίνεται. Που πολλοί από αυτούς που τα στηρίζουν ήταν και υπάλληλοι τραπεζών. Εμένα, Αποστόλη, συνάδελφε. Ποτέ δεν κατηγορώ τον αντίπαλο για τη συμπεριφορά του. Γι' αυτό είναι αντίπαλος. Πάντα κατηγορώ εμένα τι κάνω απέναντι στον αντίπαλο. Να απαιτήσω δηλαδή από τα κανάλια να μην κάνουν προπαγάνδα. Άντε, ας το απαιτήσουμε, να το καταγγείλουμε, να το κατηγορήσουμε, να το κριτικάρουμε. Δεν αλλάζει αυτό. Ή να κατηγορήσω την Ευρώπη γιατί είναι μια χούντα μαφιόζων που επιβάλλει, είδαμε με τι τρόπο και με τι όπλα έχει στο χέρι της στους λαούς διάφορα, ας το καταγγείλουμε, αλλά δεν λύνεται έτσι. Εσύ τι μέτρα παίρνεις απέναντι στον πολύ ισχυρό αντίπαλο, πας με νερό πίστολα που λέμε όλη τη βδομάδα ή πας κανονικά με όπλα. Και αν δεν έχεις όπλα, μην πας, οργανώσου και πήγαινε. Τώρα σοβαρά, ποιος σκέφτηκε να ξεθάψει την άνδια με το πουλ να τη βάλει σε κανάλι. Μπορείτε να μου το πείτε αυτό. Έχεις δει ποιοι έχουν ξεπληθεί. Ποιος σκέφτηκε να βγάλει από τον ντουλάπι την άνδια με το πουλ. Δει ποιοι έχουν, όλοι έχουν ξεπληθεί και βγαίνουν. Το έχεις δει αυτό. Ναι, όλοι. Με και σαν υφάλιες και ψύχρεμες φωνές. Χθες βράδυ, ο Μητσοτάκης στο Sky. Που έτσι και πάγωνε στην εικόνα, νόμιζες ότι δεν ζει. Κι όμως, μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Μητσοτάκης έχει προλάβει και την άλλη χρεοκοπία του Τρικούπη. Και βγήκε να καταθέσει την άποψή του. Έχει πει, είναι, ενώνει τις δύο χρεοκοπίες. Εντάξει, εμπειρογνώμονες πάντα. Και έλεγε χτες τα γνωστά, ότι ζήσαμε πάνω από τα όρια μας. Τα γνωστά. Ναι, ο Μητσοτάκης τα έλεγε αυτά. Δεν ζήσανε πάνω από το. Ζήσαμε όρια. Πάνω. Ποιος έζησε πάνω από τα όρια του. Δεν είναι υπόλοιπα, εμείς. Τα άλλα εννοεί τα ποιοτικά. Βάλε λίγο Iglesias στον να θυμηθούμε. Ένα τραγουδάκι πιστεύω. Καλές... Ναι, ένα τραγουδάκι. Φυσάει άνεμος δημοκρατικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάσεται ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ισπανία ονομάσεται Podemos. Η Ελπίδα έρχεται. Hasta la victoria. ΣΥΡΙΖΑ Podemos. Venceremos. Έβγαλαν μια ανακοίνωση χθες. Γιατί δεν ήρθε τελικά. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Έβγαλαν μια ανακοίνωση. Όχι ο Podemos, η Ελπίδα. Και από πού έρχεται. Α. Για πολλούς αυτό που γίνεται είναι. Αλλά είχε βγάλει με επιστροφή. Για πολύ κόσμο αυτό που γίνεται είναι ρήξη, σύγκρουση και πρέπει να στηριχτεί για να συνεχιστεί. Ναι. Να στηριχτεί. Εκεί όταν. Εγώ το καταλαβαίνω και έχει συμπτώματα ρήξης. Όλο αυτό καταρχήν είναι το όχι που είπε. Εντάξει. Είναι όχι. Είναι αρχή ρήξης. Δεν το συζητάμε. Δεν είχε πει καμία άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα όχι. Το θέμα είναι. Μπράβο του αυτό. Το θέμα είναι πώς το μεθοδεύεις. Αν το λες μόνος σου. Αν έχεις πάρει όλα τα μέτρα στους απέναντι, για να μην γυρίσει αυτό το όχι, τριπλό, εξαπλό ναι. Συγγνώμη, αυτό το όχι, ώρα... δηλαδή είναι μονό όχι. Δηλαδή αυτό βέβαια. Είναι χωρίς Γιούνκερ αυτό το όχι. Όχι. Είναι χωρίς Ντράγκη, τι όχι είναι αυτό. Την ίδια ώρα που έλεγε όχι. Το όχι. Μοιάζει με όχι, μοιάζει με ρήξη. Παίρναγε από κάτω και να ναι. Με τα μνημόνια, τις διάφορες εκδοχές, γιατί έχουμε 3-4 εκδοχές με επιστολές. Γι' αυτό λέμε δεν είναι καθαρό όχι αυτό που είπε. Παρ' όλα αυτά όμως τους ταρακούνησε. Άντε, αυτό να το, αυτό ναι. Να το δεχτούμε. Αλλά και αυτό το κάνεις λάθος, οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με το να μην τους ταρακουνούσες. Γιατί ξέρεις τι, θα τελειώσει με την Κυριακή, είτε μείνει ο Τσίπρας, είτε φύγει, δεν έχει καμία αξία αυτό. Ξέρεις τι είναι το τεράστιο θέμα που αφορά τους πάντες. Θα έρθει μια μνημονιάρα, όχι μνημόνιο. Και αυτό θα το πληρώσουν όλοι. Ναι, σε μια Ελλάδα και σε ένα λαό που πληρώνει 5 χρόνια. Αυτό είναι τόσο αντικειμενικό όσο το ότι θα βγει ο ήλιος αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει καμία απολύτως και με όχι θα βγει. Οριακό είναι. Γιατί θα βγει όσο έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, ολοβροχές έχουμε. Έναν ήλιο δεν έχουμε δει καλοκαιριάτικα. Το πρωί πάντα βγαίνει, μετά χάνεται το μεσημέρι. Ο Φίλης, ένας αριστερός, πάντα κάνει συγκρίσεις στον πολιτικό του λόγο. Καλά, πες για το Φίλη τώρα. Αυτό. Και ο Φίλης. Α, για το Φίλη έλεγες. Είπα αριστερός, δεν το κατάλαβες. Έχω μπερδευτεί. Γιατί? Με τους όρους. Ο Μεταξάς, και τελειώνω αυτό το πράγμα, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα, είπε ένα όχι. Προσέξτε, δεν είπε ναι, περάστε. Έδωσε μια μάχη. Μερικοί του λέγανε μην δίνεις μάχη, θα είναι εις βάρος της χώρας μας η μάχη αυτή. Αλλά έδωσε έστω εξαναγκασμένος, έδωσε με το λαό εξαναγκασμένος ένα όχι. Αυτά. Α, το Μεταξά εννοούσε αριστερό. Ναι, αν πω όχι, να συγκαταλέγομαι στο όχι. Και αν πω ναι, συγκαταλέγομαι στο ναι. Βαρουφάκης έδωσε αυτό συνέντευξη χθες στην ΕΡΤ. Κάθε βράδυ η ΕΡΤ έχει κάποιο στέλεχος, προχθές τον Πρωθυπουργό, αντιπροχθές τον Πρωθυπουργό, προχθές τον Δραγασάκη, χθες τον Βαρουφάκη. Ο οποίος Βαρουφάκης είπε πολύ ενθαρρυντικά για το λαό, έτσι, έδωσε ειδήσεις, έκανε διαπιστώσεις και πολύ αισιόδοξες. Εμείς είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια. Δεν χρησιμοποιούμε τακτικισμούς. Τι λέμε. Λέμε, θέλουμε. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Μπράβο! Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Εφόσον το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθούν θα είναι βιώσιμο όσο αφορά το χρέος, όσο αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι, για να μπορέσει να αποδηγιωθεί η Ελλάδα και τον Brexit να φύγει από τη μέση. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Δεν είχαμε και διαφορετική γνώμη εδώ που τα λέμε και τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Έχουν προταθεί κιόλας. Πολύ αισιόδοξο κι αυτό. Αντέχουμε, γιατί... αντέχουμε γενικώς. Ναι, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Άμα είναι από αριστερά, φέρε 15. Δεν κατάλαβα. Δεν θέλουν να είναι από δεξιά. Τα αναξιοπρεπή δεν θέλω μπορώ. Μέτρα από δεξιά. Τα αναξιοπρεπή μέτρα δεν μπορώ. Μερικοί στέλνουν όλες αυτές τις μέρες εδώ μηνύματα του τύπου και μνημόνιο να έρθει. Το θέλω από τον Τσίπρα, δεν το θέλω από το Βορύδη. Αν μου πεις και εμένα, καλύτερο είναι. Είναι ένα επιχείρημα. Συγγνώμη κιόλας. Είναι ένα επιχείρημα. Τι είναι ένα? Επιχείρημα. Είναι ένα μη επιχείρημα. Έχει σταματήσει λογική και λες αυτό το πράγμα. Έχει σημασία αν θα είναι ο Βορύδης ή αν θα είναι ο Τσίπρας. Την ώρα που πληρώνεις και δεν μπορείς και δεν αντέχεις και στο όριο. Τώρα είναι και θα με συγχωρήσει. Είναι θέμα αισθητικότητα. Ναι, συγγνώμη κιόλας. 51% και εγώ θέλω να βλέπω τον Τζίπρα να μου λέει φόρους και το Βαρουφάκι παρά να βλέπει το Βορύδη. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι, δεν πρέπει να είναι αυτό καθόλου. Ναι, ότι θα βρούμε την ουσία τώρα ξαφνικά. Δεν την είχαμε 40 χρόνια. Η ουσία μας βρίσκει ίδια. Αυτή είναι η διαφορά αυτής της εποχής με τις άλλες. Έρχεται η ίδια και σε βρίσκει. Και πάλι δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε. Γάμο. Τι θα έλεγες. Ένα μήνυμα. Ναι, για πες το. Θέλετε πάλι πίσω τους γερμανοτσολιάδες και με τα κάγκελα και το ξύλο από τα ΜΑΤ. Δεν πάει σε εμάς αυτό. Θέλετε να σας χώνουν μέσα για ένα πεντοχίλιαρο. Θέλετε το Σόιμπλε να σας κυβερνάει. Αυτό θέλετε. Όχι, μάλλον. Εμείς. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά. Ναι, εμείς. Ναι, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Το... Αλλά δεν ξέρω ποια... ούτε το σαν αυτό. Ψάχνουν ποια είναι η λύση χωρίς το Σόιμπλε. Ποια από τις δύο επιλογές είναι χωρίς το Σόιμπλε. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το βρούμε, ας μας το πει. Ρώτα το Λαφαζάνη. Πολύ ενημέρωση, ρε παιδάκι μου, για αυτό το δημοψήφισμα από την κυβέρνηση. Πολύ υπεύθυνα. Δηλαδή, ξέρεις τι να ψηφίσεις, τι να μην ψηφίσεις και για ποιο λόγο. Ναι. Γιατί να στηρίξεις το. Τι, ποιος το λέω, εγώ το λέω. Α, εσύ το έχει ενημέρωση. Ξέρεις γιατί, ξέρει κανένας γιατί. Έχει βγει κάποιος να πει σοβαρά αυτό, αυτό και γι' αυτό και ποιες είναι οι συνέπειες του όχι. Δεν χρειάζεται. Ή του ναι. Τα ξέρεις, βρε Αποστολή. Πέντε χρόνια τι να ξέρεις. Η ζωή μας είναι τώρα. Δεν χρειάζεται. Σωστό. Δεν νομίζω, δεν χρειάζονταν παραπάνω. Ξέρει ο κόσμος. Και όσες πιο πολλές μέρες υπάρχουν, τόσο πιο πολύ το νέο ανεβαίνει. Άστο. Λοιπόν, ας μείνει στο πενταήμερο να τελειώνουμε. Γιατί βλέπετε πώς κινούνται και το της κυβέρνησης, το όχι, το στηρίζει ο Φίλης, ο. Ούτε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης δεν βγαίνει, η Ραχίλ, ο Μιχελογιαννάκης έτσι και έτσι, ναι. Και κανένα δυο ακόμα. Α. Αυτοί στηρίζουν το όχι. Μιχελογιαννάκης που ήταν πριν. Δεν ξέρω που ήταν πριν. Ο Σοκ. Στη Δημάρ, νομίζω τελευταία. Α. Θέλω η να Ραχίλ. Πω. Σανέλ, κυβερνητική πάλι. Σανέλ, η Ραχίλ. Και η ζωή. Και η ζωή, και η ζωή, και η ζωή ξέχασε. Και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Το στηρίζουμε και κάποια αριστερή. Έβγαλε και διάγγελμα χθες. Ναι, εντάξει. Ζωή Κωνσταντοπούλου, διάγγελμα. Μην κλείσει Βουλή. Μην κλείσει για καλοκαίρι Βουλή. Θα είναι κρίμα, θα μαραζώσει. Από την πλευρά του ναι τώρα βγαίνουν φωνές αγνές, τίμιες, με πάθος, με πόνο για την πατρίδα. Και λένε, υποστηρίζουν έχει τα δίκαια. Έχει και τίμιες φωνές η πλευρά του ναι. Ναι. Να, είδη, δεν το πάμε στο δελτίο. Φόφη γεννηματά. Έχει καταστήσει την Ελλάδα αδύναμη, απομονωμένη, ευάλωτη. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στιγματίζονται ιστορικά ως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της χρεοκοπίας. Όλοι οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες στέλνουμε μαζί σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ένα ηχηρό μήνυμα. Ως εδώ! Με ξεπερνάει όταν ακούω τη Φόφη. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι νιώθετε εσείς. Φόφη ήταν. Με ξεπερνάει το να ακούω τη Φόφη ως ηγέτιδα του τόπου. Μιλάνε όλοι, μιλάνε και η Φόφη. Και, ακούμε... Η Φόφη και νιώθω το ίδιο και με τον Σταύρο. Όταν μιλάνε αυτοί ότι εκπροσωπούν και μπορεί τρέμω. Και άντε, ο Σταύρος είναι το νέο. Πες, ο Σταύρος είναι το νέο. Ο Σταύρος, το νέο, το φρέσκο. Είπε... Η Φόφη. Νέο, και η Φόφη. Είπε εδώ η Φόφη ότι στιγματίζεται ο Τσίπρας ως ο πρωθυπουργός χρεοκοπίας. Ο Γιώργος. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης. Ο Ανδρέας. Ο Σαμαράς. Αυτή τι ήτανε. Ο δηλαδή, Σμίτης. Ήτανε, γιατί το πάμε λίγο πιο πίσω. Χρεοκοπία είναι η τελική εικόνα. Πέντε μέρες κλείνω τις τράπεζες. Όλο το προηγούμενο τι ήτανε τα πέντε χρόνια που ζούσαμε. Ευμάρεια. Δεν ήταν η Φόφη πρόεδρος. Τώρα δεν ξέρω τι. Δεν ήταν η Φόφη και όταν λέει στο τέλος το ως εδώ, όταν βγαίνει η Φόφη και το λέει δηλαδή. Και με αυτή τη φωνή που είναι έξαλλη, γιατί πρέπει να πεις ότι είναι αρχηγός. Τι να πεις. Έξαλλη Φόφη. Δεν υπάρχει πιο αστείο θέαμα στη ζωή να προσπαθεί κάποιος να πείσει για το αντίθετο από αυτό που είναι. Σε όλους τους τομείς. Σε όλους. Ο αστείος να κάνει το σοβαρό. Η Φόφη να κάνει την υπεύθυνη. Ο αδιάφορος συνήθως συμβαίνει σε δημοσιογράφους της τηλεόρασης. Ότι και καλά νοιάζονται για αυτό που παρουσιάζουν. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι κοιτάνε στην οθόνη που έχουν μπροστά τους τον εαυτό τους και ακίζονται με αυτόν. Λοιπόν. Βλέπω εδώ κατάληψη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την Ανταρσία. Ναι, το είδα και εγώ. Ναι. Γίνονται διάφορα. Και σήμερα το βράδυ έχει συγκέντρωση στο ΚΚΕ. Ναι. Στην πλατεία Συντάγματος, για όσους θέλουν να πάνε. Είναι η τρίτη, νομίζω, τις τελευταίες 10 μέρες συγκέντρωση που γίνεται για όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Επίσης, σήμερα το βράδυ έχω ένα δελτίο τύπου εδώ από το Δήμο των Αγίων Αναργύρων Καματερού. Με μοναδικό σημείο αφετηρίας στην αγάπη για τον πολιτισμό και τη μουσική, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων και Οργανισμός Πολιτισμού διοργανώνει τιμητική βραδιά για το μεγάλο καλλιτέχνη της πόλης μας, Μάνο Ξηδούς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 2 Ιουλίου 2015 και ώρα 8.30 στο Πολιτιστικό Πάρκο έναντι του Δημαρχιακού Μεγάρου, στο ανοιχτό κεντρικό θέατρο της πόλης μας, στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, στο οποίο θα δοθεί το όνομα Μάνος Ξηδούς. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τους καλλιτέχνες Φίλιππο Πιάτσικα, Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Μπαξ Σπυρόπουλο, Νίκο Πιπινέλη, Τσοπάνα Ρέιβ, Ηλία Μακρύδη, Τόλι Φασόη, Κώστα Παρίση, Ντέμι Χατζικαμπάνη και άλλους γνωστούς, όπως λέει εδώ το δελτίο τύπου. Καλλιτέχνες. Σήμερα λοιπόν το βράδυ μια εκδήλωση για το Μάνο Ξηδούς από το Δήμο Αγίων Αναργύρων. Νομίζω καλή ανάσα είναι μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί το δεν έχει να είναι... κάνει, δεν σταματάνε αυτά. Ό,τι και να γίνει. Δεν σταματάνε. Έπρεπε, σωστό είναι να μην σταματάει αυτά, ο πολιτισμός. Να ήταν περισσότερα και να μην σταματούσαν καθόλου, γιατί μεγαλύτερη στήριξη από τον πολιτισμό δεν μπορεί να υπάρξει σε ένα λαό που τόσο πολύ βάλλεται, χτυπιέται, ποικιλοτρόπος από τους έξω εννοείται, για να πειθαρχήσει και να μην τολμήσει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Έστω μια συναυλία που Διονύση Τσακνή. Ο πρόεδρος. Ναι. Έχει δουλειά, δεν μπορεί τώρα. Φτιάχνει την ΕΡΤ πάλι. Ναι, αλλά έτσι πίσω πάει η τέχνη. Λοιπόν, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Και όμως, Κώστας Καραμαλής. Πριτάνευσε ο διχασμός και η απερισκεψία, υποστήκαμε συμφορές. Η πρόσφατη ιστορία μας του 20ου αιώνα περιέχει επαρκή παραδείγματα και των δύο εκδοχών. Μια τέτοια ιστορική πρόκληση αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και η έκβασή της θα εξαρτηθεί από τη δική μας επιλογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφίβολα έχει πολλές αδυναμίες στη λειτουργία της. Και προφανώς οι εταίροι μας έκαναν σφάλματα σοβαρά στην αντιμετώπιση της κρίσης. Όπως βεβαίως σφάλματα κάναμε κι εμείς. Και οι οδυνηρές συνέπειες αυτών των λαθών έχουν επιβαρύνει πολλούς συμπολίτες μας. Όμως η πραγματικότητα αυτή δεν μεταβάλλει τη ζωτική ανάγκη της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα περισσότερο στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Η παραμονή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεν επιβάλλεται μόνο για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, αφού τυχόν έξοδός μας από αυτήν θα συνεπαγόταν αδιανόητα μεγαλύτερο κόστος και θυσίες, πρωτίστως για τους πιο αδύναμους. Επιβάλλεται πάνω απ' όλα για λόγους εθνικούς. Όποιος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει σε αυτή τη δύσκολη και ασταχθή γειτονιά του κόσμου, όπως όλοι εμείς οι Έλληνες, ξέρει από μικρό παιδί ότι η εθνική ασφάλεια είναι το υπέρτατο κριτήριο των αποφάσεων μας. Μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις μαζί σας όχι γιατί έχω οποιαδήποτε προσωπική επιδίωξη. Το τελευταίο που επιθυμώ είναι να εμπλακώ σε κομματικούς ανταγωνισμούς και διαλέξεις. Αισθάνομαι όμως την υποχρέωση να σας πω, όπως πάντα, την αλήθεια. Εξωθώντας την Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, εκθέτουμε τη χώρα μας σε κινδύνους. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει με κανένα τρόπο. Όσοι καλοπροαίρετα νομίζουν ότι ψηφίζοντας όχι την Κυριακή ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας, σφάλουν και σφάλουν σοβαρά. Διότι η επικράτηση του όχι θα ερμηνευτεί από όλους σε όλο τον κόσμο ως επιλογή αποχώρησης από την καρδιά της Ευρώπης. Θα είναι το πρώτο βήμα προς την έξοδο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ενωμένης Ευρώπης. Και αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε αποφασιστικά. Την Κυριακή λέμε ναι στην Ευρώπη. Με σύνεση, με ενότητα, με εθνικό φρόνημα, με σεβασμό στις θυσίες των Ελλήνων. Κάποιος ακροατής το έγραψε για αστείο στην αρχή. Ότι θα παίξει πάνω σε εμάς. Θα σκάσει σε εσάς την Ελληνοφρένεια. Και όμως ήταν. Η Ελληνοφρένεια στην Ελληνοφρένεια πάει. Ναι, ο Καραμαλής. Βεβαίως αυτό που αναμενόταν. Ο Καραμαλής ήταν διαφημιστικό των Ενέκων. Όχι, όχι. Ποιον? Σαν διαφημιστικό των Ενέκων ήταν. Όχι, έλεος, έλεος. Καραμαλής, καταρχήν ακούσαμε και τη φωνή του. Ναι, ρε παιδί μου, πως τον είχαν εντάξει. Πρώτον ζει. Δεύτερον ψηφίζει ναι και κάλεσε όλους εμάς να ψηφίσουμε. Ναι. Άρα ένα γλέντι που θα γίνει την Κυριακή το μεσημέρι. Τι. Α, πάνω στην Πεντέλη εκεί θα γίνει κόλαση. Ραφίνα. Ραφίνα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το είδαμε και αυτό, το από ζήσαμε τώρα και αυτό. Κοίτα, για αυτές τις κάνα δύο στιγμές άξιζε όλο αυτό που έκανε ο Τσίπρας στον Μπάχαλο. Για να δούμε τον Καραμαλή, το Σιμίτη, τον Μητσοτάκη, την Άννα Διαμαντοπούλου. Τη Γιαννάκου, ήταν διάφορος. Σιμίτης δεν θα πάρει θέση. Πήρε, αλλά δεν τον έχω, δεν έχει κάνει. Ένα διάγγελμα θα μπορούσε γι' αυτό. Έβγαλε ο Αβραμόπουλο διάγγελμα. Με τον μπλε καλοφωτισμένο αυτή τη φορά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου διάγγελμα. Ωραία είναι αυτό. Μια ωραία. Χαρά, ναι, ναι. Κοίτα, αν δεν έχουμε και τηλεοπτική εκπομπή τώρα. Αν δεν βγαίναν οι καπνοί γύρω-τριγύρω από την κατεστραμμένη χώρα, θα ήταν πολύ ωραία, όντως όλα ναι. αυτά. Αλλά πλέον έχει αγγίξει και τους πάντες όλη αυτή η ιστορία που γίνεται. Επιχειρήσεις κλείνουν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις τράπεζες από Δευτέρα-Τρίτη, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα και πόσο καιρό θα πάρει να ανατάξει. Ακυρώσεις. Μια χαρά, μια χαρά. Όλο πάει μια χαρά. Και όποιος λέει ότι είναι άσχημα, σου λένε τρομοκράτης. Τι να τρομοκράτης, είναι άσχημα. Οι κρατήσεις πώς πάνε. Δεν ξέρω. Οι κρατήσεις από πού. Από το εξωτερικό για την Ελλάδα. Για δεν ξέρω, ναι, δεν, θα το δούμε. Ας ακούσουμε τον ύμνο, μας πάει στις διαφημίσεις. Μας πάει. Λοιπόν. Μας πάει, έτσι. Δεν μας πάει. Λύση. Ας ακούσουμε λίγο το λαλαλά που είναι ωραίο. Εσείς. Το ακούσαμε το λαλαλά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εσείς ο αρχηγός μας, Κωνσταντίνε Καραμαλή, να μπούμε στο ζουμί. Αυτή ήταν μια συγκλονιστική στιγμή όντως. Οπότε νιώθουμε υπερήφανοι που το μοιραστήκαμε μαζί σας. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έχει διαφημίσει, μετά έχει το μαγκαζίνο με όλα τα νέα. Έτσι κι αλλιώς όλα τα κανάλια, ραδιόφωνο. Είναι ένα τέλειο το ενημερωτικό πρόγραμμα. Ψυχραιμία, σύνεση. Για όλα αυτά που θα γίνουν, όχι τόσο την Κυριακή, γενικότερα είναι ένας καλός σύμβουλος. Ας δούμε ποιοι στηρίζουν το ναι. Ναι, και ας πράξουμε. Αναλόγους. Απ' την άλλη, δες ποιος προτείνει το όχι. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Είναι θέματα. Ο γκρεμός και το ρέμα. Αυτόν τον τόπο πάντα τον συνόδευαν. Και... Ας ρίξει ο καθένας ένα πραγματικό όχι. Ναι, πολλά νομίζω. Και όχι γιατί τα κρυμμένα. Το ένα εμένα όχι. Δεν με καλύπτει. Θέλω όχι, και όχι τα κρυμμένα, ναι. Ναι, όντως. Γιατί υπάρχει ένα όχι που σου βγαίνει ένα ναι και ένα ναι που σου βγαίνει 100 ναι. Είναι θέματα. Μαγκαζίνο σε λίγο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.